Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Jerome Powell er manden, vi holder øje med i denne uge. Den amerikanske centralbankchef, han har en spændende uge foran sig. Skal renten op, eller skal den ikke? Det diskuteres i morgen i den pengepolitiske komité i USA, og det er altså frem til onsdag aften, hvor vi andre altså får en udmelding onsdag aften dansk tid. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker der. Lad os bare lige starte med et kvalificeret bud fra de herrer, som jeg har i panelet i dag. Mogens Vad, Philip Gunst og Lars Persson. Mogens, kommer renten op i USA på onsdag? Jeg tror det ikke, for den er faktisk kommet ned på 2. Den er kommet ned på de her 2,9 nu. Jeg tror ikke, den kommer højere op her. Så du tror simpelthen ikke, at de sender renten op, fordi at markedsrenten er blevet handlet? Jo, men altså, vi kan bare se, at der er mange, der tror, at der kommer recession i næste år, ikke? Mm-hmm. Jeg ved det ikke, men jeg håber ikke, at de sætter renten op. Så lad os det er håb, der taler nu, Philip Gunst. Hvad siger du til højere amerikanske renter? Kommer det på sig? Nej, det tror jeg ikke. Det virker lidt til, at retorikken er gået lidt af ballongen. Jeg tror også, at Paul og Fed er måske begyndt at indse, at der er ikke nogen grund til at gøre det i så højt et tempo. De kan gøre det mere gradvist, så at markedet ligesom får det indregnet langsommere end tilfældet har været. Man kan sige, med den volatilitet, vi ser i markedet lige nu, så tror jeg også, at hvis de vælger ikke at gøre det, så tror jeg også, at Donald Trump han vil prise lykkeligt for det. Mm. Lars Persson, et svar for dig. Hvad siger du? Så vil jeg bare gå en helt modsat vej. Selvfølgelig skal vi da have renten op, fordi at, det er det allerbedste. Vi kan ikke blive ved med at have de her lave renter. Det har vi set alt for længe, og recession, det tror jeg egentlig ikke, der er lige i kortene. Så nej, lad os få renten op, og det kunne egentlig europæerne også godt nyde godt af, fordi at, det er helt forrygt, hvad vi har set i hvert fald det sidste år. Og det er jo derfor, markedet svinger så meget, fordi at vi er nervøse for, nu kommer noget, vi ikke har set i mange år, men vi skal tilbage til den der gamle, hvor at, der er en vis rente i markedet, og ikke det her helt obskur marked. Mm, vi har en fed rente på mellem 2 og 2,25% lige pt., om de så sætter den op på onsdag. Det vil tiden altså vise. Lidt over 80% mener det, hvis man spørger Bloomberg, eller Bloomberg har ude og spørge markedsdeltagerne. Der er altså over 80%, der stadig mener, at der kommer en renteforhold. Så det er I så ikke enige i her, Mogens? Jamen, jeg ved ikke. Det håber, der taler. Men bare sige det, Trump har lige været ude og også at nævne, at der kommer en handelsaftale snart, og både i USA, men jeg tror også, det bliver med Kina selvfølgelig, men jeg kunne ikke forestille mig, at han kunne være interesseret i at få hævet renten nu her. Det skal Jerome Powell vel ikke tage sig af, Mogens Vad. Nej. Han skal vel ikke lægge under for, hvad Donald Trump han mener og siger og twitter? Det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg håber ikke, at renten kommer til at stige, men jeg ved det ikke. med tanke på, hvor mange folk han får fyret, Donald Trump, så kan det da godt være, at han skal passe lidt på, Paul. Ja, okay. Fair nok. Lad os hoppe direkte ind til det, som sker lige her nu derude på markedet. Lars Persson, vi har åbnet en ny handelsuge. Det er mandag morgen. Markedet er 8 minutter gammelt. Hvad er der sket på de 8 minutter? Jamen, vi er rullet baglæns med 0,4 gennemsnitlig over hele Europa. DAX'en er nede kun med 0,2. Svenskerne 0,3, men ellers er vi andre 0,4. Det var jo et noget kedeligt marked, vi havde i USA i fredags, der faldt med over 2%. Sådan for der er Nasdaq og Dow Jones og S&P krøb lige i et minussted 1,9, så ja, det var vel også 2%, hvis vi runder op efter min gamle skolelærdom. Så, så alt i alt et rigtig negativt marked. Skal vi prøve at finde nogle positive historier, så var der jo Alcabello, der opjusterede fredag eftermiddag om, at det går bedre, og den er også oppe her til morgen. Så den har vel lagt omkring 11% til aktiekursen. Det er jo en, der er noget svingende, også fordi man har haft svært ved at finde ud af, jamen, hvordan gik det egentlig med selskabet nu, at de har ikke nogen handelspartner i USA, og hvordan går det egentlig med at rulle alle de her forskellige allergipræparater ud i verden. Der er nogen, der er for, der er nogen, der er imod, og det har været måske lidt svært. Det er i hvert fald en aktiekurs, der er hoppet meget frem og tilbage med store hop i begge retninger, når man sådan kigger historisk på den, ikke? Nu er den som om den har fundet noget bund med 900 og kravler opad igen. Om det nærmeste modstandsniveau vil være 1200, hvor vi var i august måned, så det ser vel nogenlunde ud. Så har der været salgstal ud for Hens & Mauritz her til morgen, som ja, var en fremgang på 9%. Markedet er alligevel ikke helt tilfreds. Den er nede med 1,9%. Det er jo lidt ærgerligt, jamen, jeg har den i min portefølje, men sådan er, sådan er livet jo en gang imellem. Jeg synes faktisk stadigvæk, jeg er ikke lige nået at se sådan det hele med tallene, men jeg synes egentlig, det er en pæn fremgang, når man tænker på Sarah, som deres største konkurrent i... Sarah. Okay, tak. Så hvad hedder det nu... Jeg havde det lidt svært, så... Og ja, Inditex hedder aktien jo ret beset, så de kom altså med regnskab, var det i sidste uge? Ja, eller salgstal, ikke? Så, ja, så hvad hedder det nu? Så, og vi ved jo, at hvis man kigger på de andre svenske, hvad vil jeg sige, klædeselskaber, det er det jo ikke, men tøjselskaber hedder det jo på dansk, hvad hedder det nu? Så er det jo så er det svært for nogle af dem, altså de ligger og taber omsætning til blandt andet stadigvæk nettet, selvom Boost... som også fik sig en tur i karusellen, og Zalando har også haft det lidt svært. Så men det er jo også en anden, lidt anden type forretning, Lars Persson, når du taler Boost og Zalando. Jo, det er rigtigt. Men bare i det hele taget, at hele den der tøjbranche, hele det der, at vi køber ind til os selv med tøj og sko og alt det her, det er lidt en presset branche i øjeblikket. Hens & Mauritz er så nede med, er tæt ved 2% her til morgen, Lars Persson. Ja. Du holder fast, lyder til. Lige i øjeblikket, ja, det gør jeg. Okay. Men nu må vi se, hvor den ender. Persson, lad os også lige komme omkring det tyske DAX-indeks, som jo sådan på en eller anden måde vel har sluppet de 10.700, der i en periode var det punkt, vi var særligt bekymret for, at det skulle ryge igennem, altså nedad. Mm. Der er vi vel væk fra, men ikke desto mindre, så er vi altså en lille bitte smule i minus her til morgen. Vi fik en meddelelse fra Tom Hårgaard, som skrev her i weekenden, at han var faktisk rimelig bullish på DAX, og han ville gå ind og købe DAX her mandag morgen, om han har gjort det. Det ved jeg så ikke. Men det var altså melding i går søndag fra hr. Hårgaard i London, daytrader og spekulant, som jeg altså også er med i vores millionærklub portefølje. Kan du se det samme som Tom, som at kunne se på sine kurver, Lars Persson, altså at vi er på vej op? Altså, kigger man meget kortsigtet på det, så kan vi se, at der er den tidligere bund var nede i de der 10.600, og vi sluttede fredagen i 10.800, så vi har da løftet os lidt fra bunden, og der er nogle huller i grafen fra sidste uge, slut november, så man kunne da godt slå an, at det, noget af det skal lukkes, men ser man på det lange bane, er det stadigvæk rimelig tidligt at gå ind og sige, det ser ikke ud som, der er den helt store trendvending endnu. Der skal vi op over noget 11.400, før at vi ser noget trendvending. Men hvis jeg tvinger dig til det, så kan du se det, Persson, er det det, du siger? Ja, man kunne godt sige, at det der gap, der er henne ved 11.100, det skal lukkes, ikke? Der er et gap lige fra starten af december, er der et lille hul der. Så det kunne man godt arbejde på hen imod, at det skal lukkes. Og om det så kan tangere et julerally, at vi stiger 300-400 point på DAX'en, det synes jeg så er, at vi så får lidt ligesom uldsokker for Moster Anne igen i år. Så altså, jeg tror ikke på det helt store julerally, det må jeg sige. Men det kan da være, at bare det, man gambler på det og har en gearing på 3, jamen så får man da i hvert fald nogle penge i kassen, det er da helt sikkert. Hvad er det højeste niveau, vi har været i år? Det højeste niveau, vi har været, det er jo oppe i 13.500 i januar måned. Og så siger også, altså normalt så plejer den her måned jo at være der, hvor aktierne de stiger, og så også lige ind i januar. Ja. Men der er altså, jeg har så oplevet et par gange, og det er nu også, hvor aktierne de falder. Mm. Men jeg tror, og jeg håber da selvfølgelig, at vi vil se, at de vil stige en smule her, inden året er færdigt. Men det, problemerne, vi har også i Europa, det er jo blandt andet med, hvis man tager England, altså, der er jo kaos med deres pund. Og der er jo også det med Brexit-deals og hvad der er. Så spørgsmålet er egentlig taget, hvad der kommer til at ske i England nu. Og derfor er der mange, der holder sig lidt borte fra at købe i England. Og så har vi jo Frankrig. Der er jo også noget negativt. PMI, det faldt under 50 nu her, ikke? Og så har vi... hvis man så ser uden for Europa, så er det jo så Kina, men det kan vi tage lidt senere, fordi Kina kan nemlig godt gå hen og blive interessant på et tidspunkt, men ikke der er masser af negative historier, i hvert fald derude. Hvis man er på den vogn, så er det altså ikke svært at blive deprimeret af at kigge på de finansmarkederne lige for tiden, men måske, ja, så kan man altså finde nogle huller, nogle lommer, nogle aktier derude, som er interessante at hoppe ind i. Vi skal i hvert fald omkring nogle af de amerikanske her lidt senere. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Mogens Vad, Philip Gunst og Lars Persson her i studiet. Vi taler blandt andet, ja, som sagt, amerikanske aktier lige om lidt. Så skal vi selvfølgelig også høre, hvordan investeringsåret sådan generelt har været for Mogens Vad. Og så er det jo december, det er den tredje mandag i måneden, og det betyder, at jeg udlodder endnu en gave, en lille julequiz har vi her løbende i december, og ja, der er altså også bøger på banen i dag, hvis man har lyst til at læse noget om ja, Greenspan's Bubbles, eller The Quest om energi og Remaking of Modern World. Der er Schumpeter, der er Thomas Friedman, der er Swimming with Sharks og alt muligt andet. Guff! Er nogle krimromaner? Der er ingen krimromaner, vil du gå til. Det må du altså selv lukke. Barnaby på DVD. Og... masser af gode og spændende bøger. Pernille Indgaard og jeg har ryddet op i Millionærklubbens bogreol og flået bøger ned, som vi tænkte, at skulle komme ja til gode derude. Kære lytter, så I kan være med her i konkurrencen. Den foregår på Facebook. I skal skrive svaret i kommentarfeltet på vores Facebook-streaming. Vi streamer jo som altid live der. Spørgsmålet i dag, det lyder altså, hvem er den administrerende direktør i Vestas? Det er en svensker, kan jeg afsløre. Hvis I ved, hvem der er administrerende direktør, Philip, han står allerede og tænker. Kan jeg vide, om han ved det? Philip, du kan ikke være med. Tænker bare, om jeg skal svare på spørgsmålet, fordi jeg kommer ikke hjem med nogle krimi-romaner alligevel. Du kan ikke være med. Du udelukker konkurrencen. Alle I andre, I skal bare svare på, hvem der er administrerende direktør i Vestas. Inde på Facebook, så er I altså med i lodtrækningen om de her tre. Det står skrevet i runer i hvert fald. Og Persson, sådan, så var der lidt hjælp også fra her Perssons side. Tre bogpakker af tre bøger ryger altså afsted. Jeg trækker en, ja, jeg trækker gevinsterne her i morgen tidlig, tror jeg det bliver. Og så smider jeg lige, resultatet ud på Facebook også, så I kan se, hvem der har vundet de her bøger. Altså, hvem er administrerende direktør i Vestas? Skriv det ind på Facebook. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Mogens, hvad, man kan næsten høre det på din stemme alene. Det har ikke været verdens mest fantastiske aktieår 2018. Det har været svært for rigtig mange investorer. Hvordan har det været for dig? Jamen, det har været et dårligt år. Og ja, når man sådan ser, så skulle jeg faktisk have solgt det hele i starten over. Det er så nemt at se på den nuværende tidspunkt. men altså, jeg havde ligesom regnet med, og også fornemmet, også i starten af i år, at det vil gå okay, og selskaberne, de har det faktisk. Mange af dem har det glimrende stadigvæk. Men altså, der er altså flere, som blandt andet i USA, som der tror, at der kommer recession og så videre, og det, jeg tror også, at en af grunden til det, er, at Trump og Kina, det har været benhårdt, og som siger, Kina i dag, ja, jeg ved godt, de laver det med, at kineserne nu vil købe flere biler fra USA, men altså, vi har lige hørt fra i sidste måned, altså, der bliver ikke solgt særlig meget derude, men lad os håbe, at det kommer. Men alt det sagt, det har bare været, mange af mine aktier har, jamen, de har ikke haft det særlig godt. Men Mogens, bare lige for at blive sådan på toppen af det hele, du har været med i rigtig mange år, du har arbejdet på Wall Street, du har sågar også været med i Millionærklubbens portefølje konkurrence her. Du må have prøvet alt det her før, Mogens. Du kan jo ikke, hvad skal man sige, bare sætte dig hen i et hjørne og glo ind i en væg. Du er nødt til at gøre et eller andet. Hvordan kommer du igennem sådan en periode, som vi har set her i 2018? Ja, se, det er jo så et godt spørgsmål, fordi jeg har ikke prøvet særlig mange gange, hvor vi har haft markeder, som er faldet så meget, som vi har i år. Og sidst, der skal vi faktisk tilbage til 2008, 9 stykker, ikke? Mm-hmm. Jeg startede alt det her tilbage i, ja, det var så i 10 år før også, ikke? Der har ikke været, altså det er sket for mit vedkommende en 2-3 gange, hvor markedet er faldet så meget som det er. Spørgsmålet er så, jeg, nogle af de aktier, jeg har som Genmap har, ja, den var lige op i næsten i 1.500, og så var der de her amerikanske hedgefonde, så knaldede de den ned, ikke, til 850, og da den kom op i 1.000, så kørte de ned igen. Men nu heldigvis kan jeg se, at den begynder at komme lidt højere op. I dag er det så lidt anderledes, at det meste er nede, men den falder ikke særlig meget i dag. Men jeg tror stadigvæk, den skal man, den vil jeg beholde. Men synes selvom... du egentlig, nu siger du, at markedet er faldet meget, og så står jeg og kigger på grafen, fordi når jeg ser på, hvad der skete i år 2008, så havde vi også noget i 11, og vi havde også noget i 15. Altså, ja. Vi er jo egentlig kun gået fra toppen af, fra 2900 til 2600. Det er jo ikke engang en halvering. Problemet er vel bare, at det er visse aktier, der er blevet halveret. Altså, tager du sådan noget som Coca-Cola og Pepsi og alle de her meget møgkedelige selskaber, som vi nok ikke har været inde i, eller en del ikke har været inde i, så er der jo egentlig ikke sket rigtig meget ved kursen. Hvorimod det er de her Apple og Nvidia og, hvad hedder det nu, Applied Material og alle nogle af dem her, som er halveret. Så i virkeligheden, når du ser på indekset, så synes jeg egentlig ikke, at vi har faldet særlig meget sådan på indeksniveau, men på enkelte aktier har du jo fået nogle ordentlige ører. Er det ikke mere det, der er problemet? Jo, men altså, tag lige Tyskland, de er nede med 15%. Ja. Hvad hedder det? Så altså, markedet er kommet ned, men det er da rigtigt. Der er visse selskaber og så videre, som har virkelig fået tæsk. Og det er blandt andet, hvis vi tager... jeg var jo i Californien her for 3 måneder siden, og jeg vil bare sige, der mødte jeg også... Igen, Nvidia, og jeg synes, de kom med, de sagde, at det gik rigtig godt. Jeg købte så lidt Nvidia. Nvidia det siger, at det går rigtig godt, Mogens. Hvad siger analytikerne? Jamen se, det havde vi også fornemt, at det gik rigtig godt og så videre. Men det, der så skete, det var, at den var jo op i 270 dollar, og forventningen, mange forventede og ude og sige også amerikanske, mailer, at den skulle op i 350 eller mere. Ikke? Mm-hmm. Det, der så sker, det er, at de kom med deres tredje kvartals regnskab, så siger CEO'en, at ja, tredje kvartal var rigtig godt, men vi har et problem for fjerde kvartal, fordi at der er blevet købt rigtig meget, og det bliver ikke brugt så meget her i fjerde kvartal. Og det gjorde så, at den blev bare knaldet ned, og der er de her amerikanske hedgefonde, de går så i gang med at shorte big time, og den faldt jo faktisk 50%. Mm-hmm. Og den ligger nede her i 146. Ja. Jeg tror så ikke, at den falder længere ned, og skal man købe den nu? Jeg har en lille position. Vil jeg købe mere lige nu? Jeg vil lige vente og se, okay. Hvad der sker. Så, men altså, den er billig. Den er blevet billig nu, og jeg tror, det kommer til at gå helt okay for dem, når vi kommer ind i den nye. Nvidia, så. Som har tickerkoden NVDA, hvis man selv vil ind og kigge på den. Da jeg så for tre år siden, en start 2,5 år siden, da jeg så dem der lå den i $60. Mm. Og det var der, jeg sagde, og der gik den jo fra 60 op. Ja. I 220, ikke? Så, og semikonduktorer, halvleder, selskabet Mogens, det er faktisk selskaber, du har peget flere gange på her i Millionærklubben, også med god succes, havde han sagt. En branche, som jo altså er i rivende udvikling, men vel også en branche, som lægger under for, at der begynder at være også historier ude om, at man er nervøs for, hvad man egentlig får ind i sin computer, hvis jeg kan sige det på Lehmanns façon, at der kan komme alt muligt, hvis det er ting og sager, der bliver lavet i andre lande, så kan det lige pludselig være alt muligt spionteknologi, eller hvad ved jeg, som lige pludselig er inde over steder, som det ikke er godt, at det skal være inde over. Philip Gunst, halvlederne og semikonduktorerne, er det nogle selskaber, du egentlig holder øje med og ser på? Helt bestemt, og det var også, da året startede, var det også en 3-4 selskaber, som jeg havde på min watchlist, og som jeg var relativt godt tilpas med. Jeg havde blandt andet KLA Tencor, som er en af de måske lidt mere ukendte i industrien, som jeg synes var rigtig interessant. Og der er jo de her, der er AMD, der er Nvidia, der er KLA Tencor, som er nogle af de største. Jeg tror, at det, der lidt har været problemet med den her semiconductor-industri, det er, at som Mogens også lidt siger, så er det jo, som vi også har kunne se i nogle andre aktier, jeg tror mit bedste eksempel er i virkeligheden JD, det er, at når de her aktier er blevet blæst op i citationstegn, så kommer der så meget eufori omkring dem, at så kan det næsten ikke gå godt nok. Så det vil sige, lige pludselig så kommer analytikerne ud, og hver gang der kommer en opdatering på kursmålene, så bliver de opjusteret, og det bliver med købsanbefalinger. Vi så det også med JD.com. Den kom fra en børsnotering ned omkring $20 op til $50, og alle var euforiske omkring den. Det var det helt nye hotshot, den nye Alibaba. Alle kursmålene af de store amerikanske banker blev sat over, hvad kursen egentlig lå i, selvom den var snede 250 eller 150-200%. Men lige pludselig så begynder man at måske blive mere realistisk, og det er jo også derfor, at vi kan se på det generelle marked i år. DAX'en er nede med 22% fra toppen. Vi ser, at det amerikanske marked er meget nervøs, hvilket primært kan ses i volatiliteten. Men reelt set, så er det jo ikke et særligt stort indhug, når vi kigger på den helt lange bane. Og det er jo også det, der lidt er, og folk sidder måske lidt og ryster i bukserne, fordi de kan godt se, at markedet er faldet x antal procent på nuværende tidspunkt. Men hvad hvis vi skal ned og have den samme udslusning, som vi havde omkring med finanskrisen og i nullerne med IT-boblen, så er der altså et stort hug. Ja, Mogens, hvad siger du til det? Jeg vil bare sige, altså, hvis vi tager semiconductors, ikke? Der kommer Micron Technologies, de kommer faktisk med regnskab i morgen. Mm. Om det så bliver et fantastisk regnskab, det ved jeg ikke, men den er faldet så meget. Den er faktisk nede, Den er nede i de her 17% og så videre i år. Men jeg tror faktisk, at jeg glæder mig til at se regnskab i morgen, og jeg tror faktisk godt, at man kan begynde at købe den igen. Jeg er ikke langt endnu, men jeg tror, at man den kunne blive interessant at samle op igen. Og den handler altså på en PE på 3, altså den er så billig. Du kan næsten ikke sige det, så lavt er det. Jamen, det er det. Og det er jo, og selv den er værd, hvad er det, 40 milliarder dollar, og de køber jo selv rigtig mange aktier hjem også. Så jeg tror bare, at det bliver interessant at se regnskab i morgen, og så kan det godt være, at man skal samle op der, eller måske lige vente til starten af det nye år. Micron Technologies, MU, er tickerkoden på den. Lars Persson har taget den op på finvits.com. Mm. Hvad siger du til den rent tekniske, Persson? Jamen, den er jo de er jo nedadgående trend. Det er jo lidt ligesom ved IT-boblen. Lige pludselig er vi vågnet op og sagt til os selv, Gud, jamen skal de handles til PE 30 og 35, i og med konkurrencen er så stor? Og så som Mogens var inde på, så skete der jo hele den her opvågning, som vi så med Nvidia, at de var ude og sige, jamen der bliver ikke solgt så mange, fordi hele det her mining, det er jo ved at gå i stå. Det var jo en boost for det her den her blokverden, der bare købte store server, der kunne stå og mine og skulle have en masse RAM og bits og bytes for at kunne stå og gøre det her. Og nu er det jo gået ned, og det er jo ikke lige så hot, og du møder jo ikke hverken taxichaufføren eller avisbudet, der taler om, at han har købt blockchain eller et eller andet mystisk, og de mennesker, jeg møder om, at der spørger mig, hvorfor jeg ikke handler det, de spørger mig ikke mere. Og, altså, så det er jo, den der boble er jo ude, den er punkteret, og det er jo det, der også er gået ud over den her. Nu skal vi ned til det normale niveau igen, hvor dem, der køber computer for, at vi skal bruge dem til noget, altså sidde og lave noget regning, eller sidde og det er det niveau, vi er tilbage til. Og det skal Bitcoin vi folk, sidder og river sig i hovedet derude. Det er en heftig debat, vi går i gang med. Ja, men sådan er det. Vi kan lige så godt åbne. Det er mandag morgen, og vi har en hel uge til at så bliver der åbnet for sluserne. Det. Så, og hvis vi så går lige tilbage til Philip, siger, jamen, Tyskland er faldet 22%. Jo, men det er jo igen, hvorfor er det egentlig det? Hvis man kigger på det, så er der store industrier, det er bilindustrien, den har fået nogle ordentlige øretæver, og så har deres kemiske industri også fået nogle ordentlige øretæver. Så når vi ser ned på det tyske DAX-indeks, så er det jo fordi, at det er plumret til med i gods øjne en dårlig selskab og PT. Nu får jeg også nogle øretæver. Deutsche Bank også. Og Deutsche Bank også. Der har vi jo så kun vores egen danske bank og no DEA og hvem der nu ellers er i rækken derude. Men sådan er det jo, og det er jo det, der har forplumret nogle af de der indeks, så sådan det. Okay. Nej, der er nedadgående tendenser på de fleste af de her teknologiaktier, og det er fordi, at vi var hypet, og vi fik gratis penge for Fed og alle mulige andre. Nu er der lukket ned for den, og nu skal ting til at koste det, de i virkeligheden er værd, og så skal de ned i pris igen. Vi ser på Micron Technologies, selvfølgelig, når de kommer ud med regnskab i morgen. De her, jeg kunne godt tænke mig at hoppe videre til en aktie, som det er svært at komme udenom, når det gælder det amerikanske marked. Johnson & Johnson er i den grad røget ind i et stormvejr, stram modvind. Det er simpelthen, de tabte 10-12% eller 10% i fredags. Ja, ja. Det handler om, hvorvidt de vidste i længere tid, end de først har meldt ud, at der har været asbest i deres babypuder. Og det er altså en sag, som Reuters har gravet op. Philip Gunst, du har kigget lidt på den. Kan du gøre os klogere på, hvad der foregår? Jamen, som du så rigtigt sagde, så var det her babypuder, som Reuters gik ud og offentliggjorde en artikel om, at der var fundet asbest i det her babypuder. Asbest er jo sammenhængende med talg, som babypuder er lavet af, så det kommer lidt af der. Og hele casen er støttet op, og der hvor jeg tror, at det er et grund til, at den også falder 10%, og hvorfor at det gør så stort indhug i kursen og i markedsværdien. Jeg tror, det var 30 milliarder dollars, der røg af markedsværdien i fredags. Så er det fordi, at de havde en... jeg tror, det var 11.700 dokumenter, primært bygget op omkring sagsanlæg mod Johnson & Johnson igennem en årrække nu, som ligesom gik ud og understøttede, at Johnson & Johnson godt vidste, at der rent faktisk var asbest i deres babypuder. Og det gjorde så stort indhug i det, at, og det er jo også det, der er noget rigtig rod, det er jo, at det er jo en rigtig lortesag, for at sige det mildt, sådan goodwill-wise også. Fordi at ligegyldigt om det reelt set er rigtigt eller forkert, så vil der jo på et eller andet punkt, så vil der jo så noget tvivl om, hvorvidt at der er asbest i deres babypuder. Også og i dag? Er det det, du mener? Jamen, og fremadrettet, så kan man stole på de produkter, som Johnson & Johnson står inden for. Det er jo primært er det jo en goodwill-sag, så kan man sige, hvis der rent faktisk er hold i de her anklager, som Johnson & Johnson så har været ude og blankt afvise, hvis der er hold i sagen, jamen så er der jo også en masse sagsanlæg, der skal betales nogle bøder, og ja, der skal betales en masse penge. Johnson & Johnson har været ude og sige, at det er, der taler om konspirationsteorier. Måns, hvad siger du om den her sag, og i det hele taget, hvad siger du om selskaber og om aktien? Altså, Johnson & Johnson har jeg faktisk ikke fulgt så meget, for at være, jeg har ikke været langt den. Altså, hvis du tager andre selskaber, som blandt andet Elbrand, som jeg synes var interessant på et tidspunkt, lang tid siden, den skal man holde sig fra også. Den er faktisk faldet med, ja, hvad er vi nede med, næsten 50%, ikke? Så den vil jeg, sige, den skal man... nok ikke... Elbrands er du altså ikke hugt på. Det er der ellers andre. Hvem var det for nylig? Var det Christoffer Wold, der var hugt på Elbrands? Ja, jeg havde faktisk også, synes også, den så interessant ud. Den var faldet relativt kraftigt tilbage, og lige pludselig så var Elbrands jo en aktie, som ikke var handlet særlig dyrt i mine øjne. Ja, han har bundet på en 11 stykker på næste år. Så. Ja. Men prøv at høre de her. Lad mig så bare lige... Man skal vente til næste år med. Vi venter med Elbrands. Lad mig bare lige holde fast i den her Johnson & Johnson-sag, Måns Vad. Bare så sådan rent principielt i hvert fald. Lever vi i en verden, hvor at sådan nogle historier her lige pludselig kommer til at fylde alt for meget, alt for hurtigt, på grund af blandt andet sociale medier og andre teknologiske informationskanaler, som altså sprøjter sådan nogle nyheder ud, og ingen ved i virkeligheden vel ret beset, om det er sandt eller ej, ja, vi har måske tillid til, hvad Reuters siger, ja. Men andre nyhedskanaler kunne jo sådan set smide ting og sager ud, som hurtigt kom til at fylde i markedet, og dermed fik en aktie til at falde, ja, op til 10%. Ja. Er det blevet sværere at være investor i sådan en verden her? Jamen, det er det faktisk, fordi at når der kommer en lille smule negativ nyhed ud og så videre, så ser vi altså, der er så mange, der ligger og shorter. For både sælger, men også ligger shorter. Og der er ikke køber nok, så derfor kan de falde rigtig langt ned. Man skal passe lidt på. Okay. Men altså, ja. Johnson & Johnson, ikke en aktie, som er inde på din radar, Måns Vad. Elbrands er sådan set inde på radar, men ikke en, du synes, der er interessant at handle lige pt. Ikke lige nu. Og den er faldet nemlig 50%, ikke? Og derfor tror jeg også, at når vi lige kommer ind i det nye år, så vil jeg kigge på den. Altså, jeg følger den, men altså, det kunne så være, at man skulle have den der. Så hvad? Og så er der General Electric. Altså, den er nede 60%. Jo. Et selskab, som jo i den grad har en flot og fornem historie bag sig. Det har været USA's største børsnoteret selskab på et tidspunkt. Jack Welch, som jo var legendarisk leder, han førte jo det der op til enorme tinder. Ja. Og nu er det simpelthen faldet derfra. Måns, hvordan kan sådan noget ske? Jamen altså, det er, hvad de har for høje omkostninger. Og de er jo inden for olie og gas og flymotorer og så videre, ikke? Så de er jo inden kæmpe for meget... konglomerat. Yes. Yes. Men altså, problemet har været, at de altså, der har været for høje omkostninger det i den, og jeg er ikke langt, og jeg tror heller ikke, man skal købe den, selvom den er faldet 60%, så vil jeg lige vente og se, om jeg kan se selskabet igen. Den er faldet, som sagt, meget, men derfor kan det være interessant at selvfølgelig følge selskabet henad, men det er ikke en, jeg flytter. Men det er jo et meget godt eksempel på, at sådan nogle selskaber, som vi jo har også nu, der er enormt store på de globale finansmarkeder, altså man glemmer lidt, at ja, de kan også få nogle gevaldige hug. Jeg tænker på, ja, nu Apple har jo selvfølgelig også fået hug, og Facebook i den grad. Så de der kæmpe store selskaber, som man tror kommer til at være der altid, det er jo sådan set ikke et tilfælde. General Electric er altså et godt eksempel på, at det kan gå meget, meget galt, ja. Egentlig relativt hurtigt. Ja. Jo, men selvom de skal altid være der, så skal man jo stadig snakke om, hvad den rigtige værdiansættelse er. Og man kan sige, selvom at nu har vi set det med General Electric, vi har set det med Deutsche Bank, vi har efterhånden rigtig mange eksempler på store, kæmpe konglomerater, som folk altid har haft i deres portefølje, fordi det er stabile, eller hvad man i hvert fald troede var stabile, sikre selskaber at sætte sine penge i. Johnson & Johnson er et godt eksempel. De har hævet deres udbytte stort set kvartalsvis over de sidste 50 år, har en AAA-kreditvurdering. Hvorfor skal sådan et selskab lige pludselig tabe 10% på, at et medie går ud og anklager dem for noget? Altså, det her er jo en typisk case fra et medie. Altså, hvis vi ser det fra Reuters side af, så er det her jo en kanonartikel at komme ud med. Det er jo en kæmpe artikel at kunne gå ud og skære 30 milliarder dollars af Johnson & Johnsons markedsværdiansættelse baseret på en artikel, som potentielt kan være spekulation. Så har man godt nok bakket op med 11.700 dokumenter, men altså stadig, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, om det er rigtigt eller forkert. Præcis. Vi har lidt måske mere tendens til at overreagere, ikke? Altså vi skyder først, og så spørger vi bagefter. Det er lidt det vilde vesten i øjeblikket, ikke? Men også det er fordi, jo også at medierne, altså det går så stærkt, ikke? Det er det her, det er alle vejen. Altså du kan blive informeret på 5 sekunder, men spørgsmålet er, hvor meget når du at baggrundstjek, ikke? Altså hvor meget baggrundstjek når man at foretage, inden at man ligesom siger, så må jeg hellere sælge. Og bare det, at der er en dårlig historie om virksomheder i dag, så falder aktien lynhurtigt. Det har vi set flere eksempler på med ting, der er sket, og så falder de bare. Men vi er også i en verden, hvor analytikerne jo også kommer til at have en gevaldig magt. Altså se nu, Lars Topholm, der sidder over hos Carnegie. Han kom ud med den her analyse i sidste uge om Pandora, hvor at aktien jo altså også lige pludselig faldt helt vanvittigt. Altså sådan en enkel mand, tænk hvor meget magt han har. Er det noget, I sådan tager ind over jeres overvejelser om, ja, hvor meget magt de enkelte analytikere i det hele taget markedsdeltager har? Det gør det i hvert fald meget svært at være porteføljeforvalter i hvert fald, fordi der kan komme jo, i dag kan der jo komme en eller anden historie om et af de selskaber, du har, ud af den blå luft, som du overhovedet ikke selv havde set eller havde tjekket på eller vidst noget om. Og så kan man så sige, jamen Pandora har der så været længe noget i vælten, ikke? Men hvis vi også bare lige går tilbage til konglomerater, så vil vi jo selv have set vores eget ØK. Og problemerne er jo, at nogle gange så bliver det så store, så det du vinder på karusellerne, det taber du på gyngerne. Og det er vel egentlig det, der er sket med GE, at man blev ved med at udvide med nye forretninger, fordi så kunne man lige få noget mere der, så kunne man få noget mere der. Og en eller anden dag så knækker filmen, og det er vel det, der er sket. Men alt i alt, så skal man jo som investor også måske en gang imellem lige spise brød til, men det kan jo være svært, hvis man ser aktie i porteføljen falde med både 10-15%, ikke? Så sidder man der og tænker, hvorfor skal jeg så være med ombord, ikke? Det jeg synes, der er, hvis man siger, finde noget positivt i det her marked, så er det blandt andet, at Goldman Sachs og JP Morgan, de er faktisk nu positivt på markedet, og mener, at det er blevet faldet alt for meget. Er det amerikanske aktier, du taler nu? Og det er amerikanske aktier, som siger, altså, det er jo selvfølgelig ikke alle aktierne og så videre, men de er i hvert fald, det de er været ude at sige også der, markedet, det er simpelthen, det er faldet for meget. Men er det ikke også lidt og det, de lever af, Mogens Vad, på en eller anden måde, og sørge for, at der bliver ved med at være masser af deltagere i markedet, altså at folk går ind og køber aktier igen på et eller andet tidspunkt? Jo, det er jo ikke, altså der er jo andre også, som er negativ på markedet, altså, men altså, jeg synes bare, det er positivt, at de er ude at sige, at det er simpelthen faldet for meget, og hvis man ser, der er jo mange af selskaberne derovre, hvor det går glimrende, og hvad hedder det, hvis vi så tager vi lige i Danmark, der er Deutsche Bank ude at sige nu, at man skal købe på Novo Nordisk og Genmap, og de synes ikke, at jo så ikke. Genmap er ikke faldet så meget i forhold til så mange andre. Men det er da positivt, det synes jeg også, at de begynder at sige, at der er køb. Mås Vad, inden vi lige hopper til Danmark, så lad mig bare lige slutte af med at høre din amerikanske portefølje. Hvad kigger du på? Hvad holder du øje med? Er der nogle sektorer? Er der nogle særlige aktier? Er der nogle brancher, som du tænker, det er der, det næste ryk kommer? Det er der, jeg gerne vil have mine penge placeret? Altså, jeg vil så sige, at jeg er jo blandt andet i Teva. Og farmaceutical. Og jeg synes jo, at de gør det rigtig godt. Den er i 18,5, tror jeg, at den var lige oppe i 22,5. Og der er flere, der stadigvæk mener, at den skal videre op. Så den beholder jeg, og håber ikke, at den skal længere ned mere. Jeg tror, der kommer fortsat positive nyheder for den. Og så, ja, Nvidia har en mindre position i, og den, det er så, den, det har kostet en del, men den holder jeg som sagt her, men som jeg siger, jeg synes ikke, at folk skal lige vente med at købe. Folk skal lige vente, men Linda, ja, spørger nemlig her, hvis man gerne vil bruge penge på semiconductors, fordi de skal jo stadigvæk bruges, som hun skriver, hvor skal pengene så lægges? Er det Nvidia, du vil hoppe på først? Ja, det er det. Nej. Nvidia, det er også, hvad hedder det, som jeg nævnte, så er Micron, hvis det er semiconductors, så er det Micron Technology, som jeg synes, at man godt kan købe. Okay. Og den er nemlig, den er billig. Og væksten, den er der. Så den vil jeg nok samle op her. Så fik vi lige den med. Philip Gunst, du er jo også en mand, der glad og gerne køber amerikanske aktier. Hvor har du dit fokus lige, PT? Det var et godt spørgsmål. Jeg tror, mit overordnede fokus lige nu er på, altså som jeg også har sagt, jeg tror, at det man skal være, når man har et marked som det, man har nu, så tror jeg, det er vigtigt at finde selskaber, som enten er blevet sadet midt over allerede, og dermed har en begrænset risiko for at blive sadet mere over, hvis man kigger på værdiansættelsen. Så det er jo selvfølgelig noget med at kigge på metrics, det er noget med at kigge på blandt andet PE, PS og EV op mod EBITDA. Men jeg tror, altså det jeg lidt vil ind på, det var i forhold til det, som Lars siger med markedsaktører i dag. Og i mine øjne, så en af de ting, og en af de diskussioner, jeg ofte har med Christoffer Wold for eksempel, det er, at det er markant nemmere at være teknisk analytiker, end det er at være fundamental analytiker, fordi der er så mange ting, som du skal holde fokus på som fundamental analytiker, og det er også rigtigt. Og i det marked, vi ser i dag, hvor der er så mange ting, der kan påvirke, et godt eksempel er jo blandt andet analytiker, men et andet eksempel er jo også bare, at der skal så få ting til at få tingene til at skulpe over. Så er det nogle algoritmer, det er nogle shorter, det er nogle analytikere, der går ud og styrer. Jeg læste blandt andet, da jeg læste op på Johnson & Johnson til i dag, der er en analytiker, jeg tror han er fra Goldman Sachs, jeg er ikke sikker, han hedder Chuser, som har stort set, siden han gik ind og havde en bear-vurdering på Johnson & Johnson, der er kursen faldet, så gik han ud, jeg tror det var i sidste uge, og så gik han ud og sagde, nu havde han fjernet sin salgsanbefaling og var gået sådan relativt neutral i den, og så var den lige pludselig blevet sådan nogenlunde positiv, jeg tror det var efter det her 10% fald i fredags faktisk. Og det er jo også bare et udtryk for, at når de her analytikere, de vurderer, okay, nu skal vi sætte vores præg på det. Hvad end det er fingerprint, som vi har set igennem en årrække nu, hvor der er nogle analytikere, der fuldstændig har styret det der show sammen med nogle manipulerende shorter, eller det er i Pandora, som også har styret slagets gang siden kurs 1000, hvor Carnegie jo nærmest har sat aktien midt over. Mm. Lars Persson, du er jo en mand, som helst kigger på de danske og de svenske aktier, men ikke desto mindre, så har du af og til nogle gode amerikanske bud. Jeg kan huske, at vi har kigget på noget mobile home på et tidspunkt, yes. Og så var der, hvad var det nu for en anden aktie? Jeg synes, der var to aktier, to amerikanske aktier, du bragte til fadet. Nå, det kan jeg ikke lige huske, hvad den anden købte var. Du, hvad var den? Den anden, den købte du, og så var der mobile home, den købte du ikke. Og så var den, du købte. Nej, det kan ikke. Nå, det var den der, jamen, det var slumpeter, var jeg lige ved at sige. Det var Schlumberger, men det gik jo ikke særlig godt, fordi at olieindustrien... Så dropper vi det. Det er fint nok. Man kan godt snakke om din fiasko. Det er altid godt at snakke. Lad os tale om mobile home. Ja. Jamen, den er jo styrtdykket igen, altså, og nede under det niveau, hvor jeg anbefalede den. Det var jo sådan en i år 2017-ting, og så toppede den i ved årsskiftet i januar 18, og så er den jo bare kørt nedad igen. Så altså, det er jo sådan en branche, man måske igen skal gå og holde lidt øje med, hvis man tænker, at nu skal vi ud på landevejene. Det var også et sted. Det er også et sted, hvor folk ligesom bruger til, når det nu kommer til at gå dårligt, og man bliver smidt ud af sin hjem og sådan noget. Hvad skal man så? Så bliver man nødt til at købe flytte til nogle trailerparker, og så kommer der også lidt gang i den igen. Så det er egentlig de perioder, hvor de lever rigtig godt. Det er, når der er masser af penge, og folk skal ud og have sig et nyt home, og hvis det går dårligt, og man skal flytte fra sin eksisterende bolig, eller flygte fra sin eksisterende bolig, så ind i noget nyt. Ja, Winnebago Industries, eller noget i den retning hedder det. Tickerkoden er lidt nemmere at udtale, det er nemlig bare WGO. Ja. Lars Persson, det var en begravelsesforretning, slår det mig lige. Det er rigtigt. Det var okay, der ikke noget om det? Jamen, det var længe siden. Det, jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Fordi at i et af de eneste lande i hele verden, hvor man ser, at befolkningen bliver yngre og yngre, når de dør, det er jo i USA. Alle vi andre, selv her i Danmark, bliver vi jo ældre og ældre, når vi dør. Men i USA, der svinger pendulet altså den anden vej. De er nede ved 70'erne et sted, og nu, måske endda nede ved 60'erne. Ikke? Så sådan det. Vi spørger dig om noget, altså, ja. Når vi taler om... det er en Sobi. Ja. Det er en svensker. Ja. Ja. Som altså Swedish Orphan Biovitrum. Ja. Hvad, den er jeg lang. Ja. Og jeg tror, at det vil gå, at det går godt for selskabet. Ja. Er det en, du følger også, eller hvad siger du til den? Ja, men jeg missede simpelthen toget i år, da den startede, og så har jeg så været sådan en, hvor man tænkte, nu må den godt stoppe med at stige, og det gjorde den jo så i september måned, så nu ligger den stadigvæk på min kandidatbænk, men jeg tror, jeg skubber til den næste gang, altså, fordi det er jo også blevet en stor farmavirksomhed, fordi de har gjort forskellige ting, ja. Så jeg synes, den ser interessant ud, den har fundet støtte her omkring de der 180-200, ikke? Og der er begyndende momentum, kan man se, i og med, den har ligget det stille, så kan det se ud som om snibolden kan rulle op igen. Så jeg vil holde øje med den. Og den kan altså sagtens komme op på et godt stykke over 200, for den handler jo på en PE næste år på en 14 stykker. Ja, de er inde i en rigtig god gænge. Ja, det gør det. Ja. Sobi kan I altså nogenlunde blive enige om her i studiet, kan jeg høre Mogens Vad og Lars Persson. Der er lyttere, der gerne vil høre lidt om nogle flere amerikanske aktier, blandt andet Arne Andersen. Jeg ved ikke, hvad han hører, han skriver amerikanske aktier. Køb nogle Walt Disney, om ikke andet, så er det god underholdning. Er der nogen af jer, der er på Walt Disney-aktien? Jeg er faktisk begyndt at holde lidt øje med Disney, fordi det, der jo er lidt sjovt med Disney, det er jo, at de er begyndt at gå ind i streamingtjenestemarkedet nu. Hvem fanden var det, de var merged med? Var det Fox, de var i gang med at lave en streamingtjeneste med, som man mener kan være den helt store udfordrer til både Amazon Prime og Netflix, og det er jo altid interessant. Netflix har jeg været fortaler for i Millionærklubben efterhånden, i hvert fald lang tid efter, den ramte de gyldne 400, hvor jeg så sagde til folk, at nu var det måske ved at være tid til at indse, at den var ved at blive lidt dyr. Men det, der er jo interessant ved det hele det her marked, det er jo, at Flow TV er en uddød race, og vi begynder i højere grad at sætte vores lid til at bruge vores underholdningsværdi på streamingtjenester, så det er interessant, hvem der vinder det spil. Jeg synes jo, Amazon Prime og deres streamingtjeneste er forfærdelig rarlig. Du læser også krimi-romaner. Okay. Nå, okay, så fik vi lige... det var ikke sådan et jubelråb på Walt Disney fra nogen af jer, synes jeg? Nej, men det interessante er jo, at Walt Disney har været sådan en, hvor man tænker, men det er jo bare Parker og lidt Anders Sand og Mickey Mouse og sådan noget, men det er jo interessant, når de går ind i nye brancher, ikke? Og det er jo der, hvor aktien nu har brugt lidt tid på at konsolidere sig i de her 100-120, og så er det jo, man skal se, om de æder nogle markedsandel. Men det er interessant, at man vågner op som søren, og ikke er bare nøjes med, men tænker, jamen, vi skal prøve noget nyt, og det synes jeg da, at hvis man sidder og leder efter amerikanske aktier, så skal man da tage sådan en fætter ind. Men ja, det var også det, jeg slog lidt på trummen for, da vi startede lidt med det her, at jamen, USA er... Jeg synes så ikke, at USA er faldet meget. Vi kan sige, at DAX'en er faldet meget, men jeg synes ikke, at USA er faldet så meget. Fordi ser du på sådan nogle meget kedelige selskaber som Coca-Cola og Pepsi og nogle af de her... Det er bare nogen, der står og kører, og det kan godt være, at man som investor skal sige, jamen, når jeg skal bygge mit aktiehus, så skal jeg have et fundament. Og der er en af de fundamenter, det er, at det kunne være Coca-Cola, indtil vi opdager, at det er farligt at drikke, og at man lukker for det. Eller sådan. Men omvendt, det kunne Disney jo også være. Jamen, Disney kunne også, men omvendt, de har en P på 15. Ja. Er Disney med en P på 15? Nu I lige taler om det, der er farligt at gøre, Mogens. Hvad så med amerikanske healthcare-aktier, altså medicinaler og biotech og den slags? Jytte, hun spørger blandt andet om Merck, Amgen og Boston Scientific. Er der nogle af dem, du kigger på, eller holder du i det hele taget øje med amerikansk healthcare? Jeg er i nogle amerikanske, eller det er det helt healthcare. Det lyder som om, det er noget, der er så småt, at du ikke vil ud med det her, eller hvad? Ja. Okay. Det er jo fair nok. Og jeg vil med så at sige, altså, vi bare tager Walt Disney, ikke? Altså, den er jo glimrende, den er i nul, ikke? Men den er jo heller ikke stedet særlig meget, hvis vi går... Vi skal langt tilbage før den. Ja. Så man skal lige købe den her, det ved jeg ikke. Philip og Lars, amerikanske healthcare-aktier, siger det jer noget? Igen, det er jo et spørgsmål om, nu begynder vi at snakke meget recession, og der er en risiko for det, og det er i hvert fald, hvad medierne er begyndt at omtale nu. Jeg ved ikke, om det plejer jeg ikke rigtig at blive påvirket af, men healthcare er jo et eller andet sted altid et marked og en industri, der vil være behov for selv i en recession. Mm-hmm. Så det er jo et af de steder, som kan være safe haven, som aldrig nogensinde er safe haven, men det jo igen handler det om, i mine øjne, hvis der kommer en recession, handler det om på nuværende tidspunkt at finde de selskaber, som er lavt værdiansat eller prisfastsat. Så det vil også sige, hvis du kan finde nogle healthcare-aktier, som allerede er blevet bumpet så meget tilbage, eksempelvis Teva, så kunne det sagtens være en attraktiv industri at begynde at kigge på nu. Jeg har ikke selv nogle af de helt store, så Amgen og Merck og hvad de ellers hedder, har jeg ikke selv på radaren, men jeg har industrien på radaren. Ja, selvom jeg vil sige, altså jeg har jo, som jeg nævnte også, Teva Pharmaceutical, ikke? Og så er der jo også et andet selskab. Det er en rigtig amerikaner, som jeg har, altså, trods alt. Men på et tidspunkt, der nævnte jeg, der er så Radius Health, hvor der er en dansker. Ja. Men jeg vil også sige, at den er jo faldet rigtig meget, og det er ikke hans skyld. Men det er, fordi det er ikke så stort et selskab. Spørgsmålet er bare, hvornår man så skal samle det op. Der kan man så vente og se næste regnskab. Så det, men ellers så vil sige, dem jeg er lang af de her 20 selskaber, altså det er jo altså Genmap. Mm. Og de gør det også rigtig godt i USA. Så. Ja. Radius Health, bare lige hvis der er nogen, der selv vil kigge på den. Ja, det står altså bare liv af landevejen Radius. Og deres administrerende direktør, han hedder Jesper Højland, altså en dansker, som du er inde på. Lars Persson, du har lige Pfizer og Bristol Myers Squibb op på skærmen. Er det nogen, du kigger på der? Nej, altså, men man kan jo, altså, Finvits er jo et rigtig godt sted at søge sådan nogen. Så kan man få det hurtigt, hvis man skriver op i her i tickerkoden, skriver Bristol for eksempel, så kan man jo på den måde, så kommer man ind på Bristol Myers, så kan man søge på major drugs producenter, og så kan man jo finde, hvem det er, sådan, så man får et godt indblik i, hvad for nogle selskaber er der. Ja. Og når man sådan hurtigt løber ned over listen, så er der jo nogen, hvis man sidder og kigger på det, har nogle okay billige PE-tal, og hvis det er det, man er sulten efter, så er det jo der, man kan gå hen. Altså, der er der en del, der har både på 15 og på 16 og på 19, så hvis man mener, at alt under 22, det er jo sådan en gammel tommelfinger ind, i stedet mellem 22 og 25 for en medicinal virksomhed, jamen så er det måske derhen, man skal begynde at lave nogle analyser. Altså PE. PE-tallet, ja. Yes. Så man kan jo lave, man kan jo lave sine egne screeningsteknikker, og på den måde også få nogle gode idéer, når nu Arne og alle mulige andre lytter sidder og kigger. Så er der en rigtig god screeningsmulighed på Finvit, så man kan også bede om at få forskellige lande og sådan noget af de selskaber, der er børsnoteret. Så altså, der er masser af gode muligheder. Det er bare det, jeg bare... Der er masser af gode muligheder for at finde aktier derude i verden. Gode søgemuligheder også. Finvits.com er altså et af de steder, som Lars Persson han bruger til at kigge på det. Måns, lad os ret blikket mod øst i stedet for. Du sagde selv, at der måske var noget interessant at kigge på over i Kina. Hvad kigger du på? Nej, jeg sagde ikke, at der er noget interessant lige nu. Der går noget tid, inden at jeg tror, at vi vil se, at markedet, aktierne begynder at køre det opad. Mm. Og jeg tror, at det som jeg kunne se også og læse, det er, at præsidenten derovre, ikke? XI, hvad man lige ud... Xi Jinping. Han vil sætte skatten ned, tax cuts ned, ikke? Og så kommer der også, han vil også have trading, altså handlen og så videre derovre, dem er han heroppe og køre big time, og det tror jeg, det kommer til at ske her i starten af det nye år. Så derfor er det værd at følge med Kina, jeg tror, at på et eller andet tidspunkt i det nye år, der vil det være interessant at begynde at samle op i nogle af de kinesiske selskaber, og det kunne være interessant også at tage det ud igen. Det er mange år siden, jeg sidst har været derude og set selskaber, men det kunne være interessant at se dem. Og hvor vil du så starte med at lede, Måns? Altså, hvad er det for nogle sektorer, som du tænker, der starter jeg lige og kigger på dem? Jamen, det vil jo så være nogle af de, kan man sige, interne, eller de selskaber, som er trader og handler i Kina osv. Fordi jeg tror, eksporten, den kommer en lille smule ned også, fordi at USA, de vil jo ikke bare tage ind fra Kina til høje priser. Men jeg tror det bliver interessant. Jeg tror også, at der er mange, der de har jo jobs og får job, og for De hæver også deres lønninger osv. Så jeg tror, at det kan gå ind og blive interessant. Hvor langt ude i fremtiden er du, Mogens Vad, når du tænker, at det er snart, det er ved at være nu, at vi skal kigge på Kina? Altså, er vi flere år ude i fremtiden, eller er det sådan herinde i, er det i 2019? Eller? Jeg tror, det bliver det nye år, vi kommer ind i. Lige hvornår, om det er det første halvår eller det andet halvår, det ved jeg ikke endnu. Men jeg synes bare, at det er interessant at følge med i det. Og så kommer der også, altså der er den her aftale mellem USA og Kina, den... den er du ret sikker på at falde på plads på en god måde, lyder til. Men USA er vel ret beset, Mogens Vad, ikke det eneste vestlige land, som begynder at stille sig en lille bitte smule kritisk over for, hvordan Kina fører forretning ud omkring i verden. Europa er jo også med på den bane. Kan du ikke se, der bliver stukket en kæp i hjulet, for at Kina får lov til at blomstre for alvor, eller hvad? Nå, men jeg tror, det er som, at kineserne, de vil gøre, de vil begynde at importere også mere fra Europa. Og nu begynder de også at importere, som de har sagt, vi vil gerne importere amerikanske biler. Og sidste måned, der var ikke solgt særlig mange altså i Kina. Men jeg tror, den skal nok komme på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvornår. Men hvad for nogle amerikanske biler er interessante eller sexet? Altså, hvor mange amerikanske biler kører selv rundt på, på de danske veje? Der er jo ikke nogen. Problemet er, at de er jo kørt over. Altså, haha. Men altså... Nej, problemet er, at der er jo ikke noget amerikansk bilindustri rigtig mere, vel? Du er skønt, når du går i dit joke, Jørgen. Men jeg forstår ikke rigtig... Men Mogens, hvordan kan det egentlig være, at du går ud og stockpicker ude i Kina? Fordi jeg tænker, det er svært at vide rigtig lige, hvad der foregår. Hvordan kan det egentlig ikke være, at du går ind i en fond eller en ETF, fordi så er man jo lidt uafhængig af også de store svingninger i de enkelte selskaber. Du kunne ikke forestille dig, at du tog en ETF eller en fond, hvor du sagde, jamen så, man kan jo i dag nærmest gå ned på teknologiniveau eller et eller andet, hvis man vil inden for ETF'er. Jeg synes bare, det er mest interessant at finde selskaber, samle dem op, og hvis vi går langt tilbage, der var der altså nogle selskaber i Kina, som steg markant. Jeg tror og håber, at det nok skal begynde at komme tilbage igen. Spørgsmålet er bare, hvornår. Jeg tror måske, det i det nye år. Det vil i hvert fald følge, og hvis når jeg kan se, at det begynder at komme, så skal jeg nok sige til. Ja tak, Mogens Vad. Vi vil gerne høre, når du bestiller den der billet til Kina. Stockpicking, det er jo altså ikke bare din levevej, det er jo altså også på en eller anden måde en form for hobby. Du går op i det, og du interesserer dig for det. Så det der med at købe en ETF, det er måske ikke så sexet, hvis man er dig. Nå, husk, at det er mandag, vi julequizzer. Det gør vi altså i dag med tre pakker af tre bøger i hver. Vi sender dem flux afsted til vinderne, som vi trækker lidt senere på dagen. Man skal sådan set bare svare på det helt simple spørgsmål, der lyder, hvad hedder Vestas administrerende direktør? Det er livet af landevejen. Du har også fået masser af ledetråd her allerede i udsendelsen. Ellers så tænker jeg, at man relativt let kan finde ud af det. Altså Vestas administrerende direktør, skriv det på Facebook i kommentarfeltet og være med i konkurrencen. Og så trækker jeg altså vinderne lidt senere på dagen eller i morgen tidlig. Ja, I skal have lov til at være med så længe som muligt. Det bliver nok først i morgen tidlig. Lars Persson, ja. Palle Egejold, han har spurgt os her på sms'en, som er 42 600 427. Han skriver lige, ABB har solgt Power Grid. Det er altså en historie, der har eksisteret derude sådan, på rygtebasis. Eller vi har talt om det flere gange. Det er ikke solgt endnu, vel? Jo, jeg tror faktisk, det er gået igennem. Har de fået så underskrevet kontrakt? Ja. Okay, ja. Skal man købe den nu, spørger Palle? Nej. Det skal man ikke. Altså, den er stadigvæk i en faldende trend. Nu er det lige pludselig begyndt noget oprydning. Først var de enige om, at de skulle beholde alle de varer, de havde på hylden, og nu begynder de at rydde op. Det er også et af de her konglomerater, der måske er tilbage, ikke? Jeg tænker, at der er andre svenske selskaber, man skal holde øje med, og der er mere spændende. Og så kan vi trække sådan noget helt kedeligt frem, som Telia og Tele2, fordi lige den her periode, hvor markedet er så nervøst, jamen så... så er det de selskaber med stabil indtjening, der stiger. Og det er jo sådan noget, altså, nu kan du se, at Philip, han har allerede fundet telefonen frem, fordi han lige skal sige, han er på vej ud af studiet lige om 2 minutter. Så det er dem, der hele tiden kører et abonnement, hvor pengene hele tiden fosser ind. Det er der, hvor vi skal kigge hen. Jeg har jo ikke nogen computer med. Nej, det ved jeg tilbyder dig en anden computer. Det mest mærkelige, det er jo, at vi jo faktisk ved jul, ikke? Og det eneste selskab, der hedder Santa. Nej, hvor er du forfærdelig. Det selskab, der hedder Santa på det danske marked. Det er Santa Fe, det falder. Det er da egentlig uretfærdigt. Det er derfor, der ikke bliver noget juleret. Det er mandagsjokes, der kører på dig. Er det de krimi-romaner, du har fået lov til at køre? Det var en lang weekend, ikke? Nå, okay. Lars Persson, ja, så lad os lige få en sidste tur rundt på markedet, vi skal til at lukke og slukke her. Vi er nede, hvor vi startede faktisk. Daxen er lige krøbet i et lille bitte plus, så det kan da være, at vi ser det her julerally er gået i gang, så må vi jo se, om det bliver et rigtigt julerally med mere end et par 100 point stigning, eller om vi skal helt op og sige 4-5 point, procent undskyld, men sådan det. Ja. Der bliver sukket dybt fra Mogens Vad side. Ja. Mogens, tusind tak, fordi du kom i studiet og var med her i dag. Tak til Philip Gunst, tak til Lars Persson, tak selvfølgelig til alle jer, der har lyttet med derude, og jer, der allerede har svaret på spørgsmål inde på Facebook. Vi høres ved i morgen. Jul, altså.